ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกาลทานญาติโยมทั้งหลายก็พากันปรารภในการบำเพ็ญบุญบุญอันนี้เขาเรียกว่าบุญกฐินทานคือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินคำว่ากฐินกฐินทานเป็นชื่อของไม้วัดไม้กะหรือไม้สะดึงคนโบราณเขาไม่มีไม้ตลับเม็ดวัดต้องมีไม้ตรึงตัดผ้าไปทาบแล้วก็เย็บตามไม้ที่กะวัดนั้นเขาเรียกว่าไม้สะดึงผ้าที่จะไปทำผ้ากฐินเดิมทีก็พระภิกษุสงฆ์องค์เจ้ากำหนดนัดหมายกันว่าวันไหนจะทำผ้ากฐินผ้าที่จะทำเป็นผ้ากฐินนี้ต้องทำให้เย็บย้อมตัดให้เสร็จภายในวันนั้นผืนใดผืนหนึ่งผืนเดียวนะไม่ใช่สามผืนผ้ากฐินนะผ้าสบงผืนเดียวผ้าจีวรผืนเดียวหรือผ้าสังฆติผืนเดียวผืนใดผืนหนึ่งคือในสมัยเก่าโบราณโบราณเนี่ยพระท่านจะไปหาผ้ามาหลังจากออกพรรษาไปแล้วบางองค์ก็ได้ศอกหนึ่งบางองค์ก็ได้คืบหนึ่งบางองค์ก็ได้วาหนึ่งแล้วเอามาเย็บมาต่อแล้วก็ย้อมให้เสร็จแล้วก็ให้กลานภายในวันนั้นเก็บค้างคืนไม่ได้นะผ้ากฐินสมมุติว่ารับประเคนแล้วเนี่ยจะเอาไปการวันพรุ่งนี้ปรืนนี้ไม่ได้ไม่สำเร็จกิจต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวนี่ก็เรียกว่ากาลทานทำได้เฉพาะการออกพรรษาไปแล้วหนึ่งเดือนเป็นผ้าที่มีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์หาผ้าผัดเปลี่ยนก็เลยเป็นพระบรมพุทธานุญาตต่อมาสมัยหลังญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อเข้าไปบวชในพระบวรพุทธศาสนาไม่ต้องลำบากในการแสวงหาผ้าญาติโยมผู้มีศรัทธาก็พากันเอาผ้าเนี่ยไปถวายเป็นไตรเลยญาติโยมบางคนก็นับดูพระวัดนี้มีกี่องค์10องค์20องค์ผู้มีศรัทธาก็ถวายทุกองค์เลยแต่จริงๆแล้วผ้ากฐินเนี่ยเป็นผืนเดียวนะยกว่าพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้นจะอนุมัติให้พระภิกษุรูปใดเป็นผู้คลองผ้ากฐินก็สมมุติขึ้นคือผู้ที่จะได้ครองผ้ากฐินไม่ใช่เจ้าวาดแต่ว่าในพระวินัยท่านจำแนกแยกไว้ว่าภิกษุผู้มีจีวรเก่าจะเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งในวัดนั้นมีจีวรเก่าองค์นั้นจะได้รับสิทธิพิเศษถ้าเกิดว่าพระภิกษุผู้มีจีวรเก่าไม่มีภิกษุผู้เป็นคิลานุปถากคือภิกษุผู้อุปถากพระภิกษุไข้โอกาสที่จะไปขนขวายหาผ้ามาผัดเปลี่ยนไม่มีผู้ที่จะได้รับผ้ากฐินรองลงมาก็คือภิกษุผู้ปฏิบัติภิกษุไข้แล้วก็เกิดว่าจีวรวัดนั้นมีพร้อมหรือเฟือผู้ที่จะครองผ้ากฐินก็คือประธานสงฆ์ที่ได้รับฉันทานุมัติจากสงฆ์คือเจ้าอาวาสเป็นต้นเป็นผู้คลองผ้ากฐินภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้คลองผ้ากฐินส่วนภิกษุทั้งหมดในวัดนั้นจะเป็นร้อยเป็นพันเมื่อได้อนุโมทนา กฐินทานอนุโมทนากฐินแล้วย่อมได้อานิสงส์เหมือนกันหมดภิกษุผู้ครองผ้ากฐินก็ได้อานิสงส์เพราะยังปริโภชกังวลจีวรวิปวาทก็มีอาวาทปริโภชจีวรปริโภชมีอยู่ตราบใดอานิสงส์พึงหวังได้ตราบนั้นทั้งผู้ครองกฐินทั้งผู้อนุโมทนากฐินได้ทั้งสองฝั่งญาติโยมก็ถือว่าการทำบุญอย่างนี้ได้บุญมากได้อานิสงส์มากเราก็ทำกันเนี่ยเรื่องของบุญนะบุญมันเป็นเรื่องเหตุทำให้เกิดความสุขเราทำบุญวันก็สนับสนุนทำให้ใจของเรานั้นไม่เป็นทุกข์แต่คนบางคนเห็นคนอื่นทำความดีไม่ชอบเห็นคนอื่นได้ดีไม่ชอบเห็นคนอื่นทำดีไม่ชอบผูกอาฆาตผูกโกรธความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ใดมันก็ไปทำลายความดีของบุคคลนั้นอันนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายชาดกทศกนิบาตด้วยว่าโกธาภิพุโตกุสลังชหาติผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมละกุศลทั้งหลายเสียผู้ถูกโกรธครอบงำอมหิตย่อมมีจิตวิตไหวอย่างใหญ่หลวงมักจะทำกรรมหยาบบาปทั้งปวงไม่รักหวงปวงกุศลที่ผลดีละกุศลจนได้เพราะไม่รักชักยิ่งนักกุศลพละตนหนีวิ่งไปตามความชั่วกลัวคลุกคลีต้องอัปปรีขี้ข้าน้ำตาหนองคนถูกความโกรธครอบงำเนี่ยไม่มีเหตุผลท่านบอกว่าความโกรธครอบงำบุคคลใดแล้วหักล้างถางพงลบล้างความดีที่ได้กระทำมาแล้วในการก่อนญาติมิตรของบุคคลผู้มักโกรธย่อมตีตัวออกห่างนะญาติมิตตาสุหัชชาจะปริวัติชันติโกธนังญาติและมิตรและสหายทั้งหลายย่อมหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มักโกรธบรรดาเพื่อนเรือนสนิทมิตรสหายญาติทั้งหลายสิบร้อยผู้น้อยใหญ่ยอมหลีกเลี่ยงคนที่ขี้โกรธไปเพราะกลัวภัยเวรีจะมีมาเมื่อหลีกทางห่างไกลภัยไม่เกิดย่อมดีเลิศประเสริฐแท้แน่จริงหนาขี้โกรธนักมักขาดญาติกาในอุราคับแค้นแสนระทมคนมักโกรธเนี่ยมีความหงุดหงิดเป็นเจ้าเรือนไปที่ไหนใครก็ไม่ปรารถนาไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะคุยร่วมด้วยนั่นน่ะเพราะอะไรกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตมันก็ทำลายจิตของบุคคลผู้กิเลสกำลังเข้าถึงน่ะให้เสียไปคนโกรธย่อมไม่รู้ผลนะไม่รู้อัตกุฏถังอัตถังนชานาติผู้มีความโกรธย่อมไม่รู้อัตอัตถะตัวนี้แปลว่าผลนะอันว่าอัตชัดแท้ได้แก่ผลที่ผลิตตนจำเพราะพอเหมาะสมเป็นความเปรมปรีดาสุขารมหรือคืนขมสมเพศตามเหตุการณ์คนผู้โกรธจิตหยาบมีทราบอัดปฏิบัติในทางที่ล้างผลาญย่อมทำตนให้เป็นเช่นกับมารเที่ยวรังควานความดีให้หลีลงคนเราถ้ามันผูกโกรธผูกใจเจ็บแล้วก็ล้างผลาญความดี ไม่มีใครเป็นคนดีแม้แต่บรรพบุรุษผู้ให้เป็นผู้บังเกิดกล้าวก็เป็นคนเสียไม่รู้อัตกุฏโธธรรมังนัปปัสสติผู้มีความโกรธย่อมไม่เห็นธรรมอัตหมายถึงผลเหตุธรรมหมายถึงเหตุคือคนโกรธแล้วมันไม่มีปัญญาคนโกรธเหมือนน้ำขุ่นน้ำขุ่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองลงไปในน้ำว่ามันมีกุ้งมีหอยมีปูมีปลาฉันใดคนโกรธเนี่ยเขาไม่มีเหตุไม่มีเหตุไม่มีผลคือไปพูดกับคนโกรธเหมือนพูดกับคนบ้าคนบ้าหนึ่งคนเมาหนึ่งคนสติวิปลาสหนึ่งคนมีกิเลสครอบงำจิตใจคนประเภทเหล่านี้พูดไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ากุฏโธธรรมังนัปปัสสติผู้มีความโกรธย่อมไม่รู้ธรรมอันว่าธรรมที่แท้ได้แก่เหตุมีฤทธิ์เดชดีสามตามประสงค์กุศลมูลเหตุดีที่มั่นคงอกุศลเหตุส่งให้เร็วสามคนผู้โกรธจิตหมองมองมิเห็นซึ่งทำเป็นเหตุเองน่าเกรงขามมักทำเพศเหตุร้ายเสียหายตามเหมือนไฟรามเผาบ้านสถานสะเทือนเรื่องของความโกรธทำยังไงที่จะดับระงับดับทุกข์อย่างพราหมณ์คนหนึ่งที่โกรธภรรยาโกรธภรรยาไปด่าพระพุทธเจ้าเหตุขอร้องไม่ให้ภรรยาเนี่ยพูดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สักวันได้ไหมแม่พูดไม่รู้เรื่องกันเลยบอกว่าถ้าจะให้ไม่ฉันสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ฉันตายดีกว่าแม่พูดไม่รู้เรื่องกันสามีโกรธโกรธภรรยาแต่ทำอะไรภรรยาไม่ได้จะไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าคิดว่าเราโกรธใครถ้าเราได้ฆ่าคนที่ทำให้เราโกรธได้มันจะมีความสุขไปถามดูสิพระสมณะโคดมจะตอบอย่างไรแกก็ออกจากบ้านเดินทางเข้าสู่วัดพระเชตวันไปถามพระพุทธเจ้าเลยคนโกรธมันไม่มีเหตุคนโกรธมันไม่มีผลไม่รู้อัตไม่รู้ธรรมเข้าไปหาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่จะเขาย่อกายคุกเข่าประนมมือกราบทูลถามปัญหาเปล่าเลยเมื่อเดินทางไปถึงหน้าวัดพระเชตวันหน้ามูลพระคันธกุฎีกุฏิของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยอมนั่งยืนต่อหน้าพระพุทธเจ้าถามว่าข้าแต่พระโคดมข้าอะไรจึงชื่อว่าจะมีความสุขพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแก่พราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์ข้าคงโกรธเสียได้นะเป็นความสุขเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้โกทังคัตวาสุขขังเสติข้าความโกรธเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งโกรธเขาใจเราร้อนนอนเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เท่าเส้นขนระงับความโกรธไว้ได้ในใจตนเป็นสุขล้นอยู่เป็นสุขทุกข์ไม่มีคือคนที่จะฆ่าความโกรธได้เด็ดขาดก็เป็นพระอนาคามีแหละนะถ้าสิ้นศูนย์เลยก็คือพระอรหันต์ระงับความโกรธเรื่องของกิเลสเนี่ยมันไม่มีคำว่าดีเกิดขึ้นแก่ใครมันก็ทำให้จิตใจของบุคคลผู้ถูกกิเลสเกิดนะเล่าร้อนกระวนกระวายใจเป็นทุกข์คนโกรธผูกอาฆาตพยาบาทมองเห็นเป็นฝักฝ่ายอันนี้แหละมันเป็นเหตุที่มาของความแตกแยกพระเทวทัตแยกสงออกไปปกครองเป็นสองฝั่งทำสังฆเพศ ไปบอกพระอานนท์เลยบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์บอกว่าท่านพระอานนท์ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกับผมนี่จะไม่ทำสังฆกรรมร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุผู้มีปัญญาน้อยเพิ่งเข้าบวชในพระธรรมวินัยอาศัยการปลุกม็อบระดมชนจากพระเทวทัตข้อวัดปฏิบัติที่พระเทวทัตปฏิบัติเคร่งครัดฉะไหนหนอพระสมณะโคดมใจแคบไม่ยอมรับข้อปฏิบัติที่พระเทวทัตยื่นให้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุว่าการเป็นสมณะหรือเป็นนักบวชเนื่องด้วยชีวิตของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นนักบวชควรทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายชาวบ้านกินอยู่อย่างใดเขาถวายภัตตาหารปัจจัย4อย่างใดก็พึงเป็นอยู่ด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้อย่างนั้นไม่ใช่จะต้องไปจำเพาะเจาะจงเหมือนพระเทวทัตพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมาธิปไตยไม่ได้ถืออัตตาธิปไตยดังที่พระเทวทัตยื่นโนติกขึ้นไปว่าขอพระที่เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยนี้ต้องกินเจตลอดชาติคือเว้นอาหารที่เป็นเนื้อพูดง่ายๆประการที่สองภิกษุเข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนาต้องอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าไม่จะฤดูฝนฤดูแรงก็อยู่ป่าประการที่สามเนี่ยพระภิกษุผู้เข้าบวชในพระธรรมวินัยต้องนุ่งห่มผ้าบังสกุลที่ผ้าที่เขาคลุมซากศพเอามาตัดเย็บย้อมเป็นจีวรอย่างนี้ตลอดชีวิตแล้วประการที่ห้าก็คือพระที่เข้ามาบวชแล้วรับกิจวิมลรับศรัทธาที่คฤหบดีที่เขาถวายด้วยศรัทธาไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธทุกข้ออย่าเลยเทวทัตเธออย่าได้ขนขวายเลยภิกษุรูปใดพึงปรารถนาอยู่ป่าก็พึงอยู่ภิกษุรูปใดปรารถนาพึงจะใช้ผ้าบางสกุลจีวรก็พึงเป็นอยู่ใช้ภิกษุรูปใดพึงยินดีในคฤหบดีจีวรก็ให้ยินดีให้ตามมีตามได้ภิกษุรูปใดยินดีในการที่จะฉันอาหารตามที่ทายกเขาถวายก็ให้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นโอนอ่อนผ่อนตามเป็นธรรมาธิปไตรเพราะความเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกับเปรตชนิดหนึ่งเรียกว่าปรัตตูปชีวีมีชีวิตเป็นอยู่เลี้ยงชีพด้วยปัจจัย4ที่คฤหัสถ์ญาติโยมเขาถวายภิกษุผู้บวชใหม่ความรู้ยังไม่มีไปฟังคำพูดของพระเทวทัตโอ้เคร่งครัดขัดเกลาตึงหนีไปอยู่กับพระเทวทัตถึง500รูปเนี่ยนี่เพราะอะไรมันเป็นพรรคเป็นพวกเมื่อหัวหน้าเข้าใจผิดลูกน้องก็เดินตามต่อมาภายหลังเมื่อบารมีของภิกษุหนุ่มเหล่านั้นบารมีแก่กล้าพระพุทธเจ้าทรงโมกขลาสารีบุตรไปโปรดเทศจบได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงกลับตัวกลับใจนี่ท่านกล่าวว่าผู้นำก็เป็นส่วนสำคัญนะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เดินทางถูกถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เดินทางผิดที่พระพุทธองค์ตรัสว่าคุณนันเจตระมานานังคิมหั่งคัจฉติปุงคโวฝูงโคเมื่อหัวหน้าเดินไปข้างหน้าคดลูกโคที่เดินตามฝูงก็คดตามฉันใดก็ดีบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อมีความเห็นผิดยุยงในความเห็นผิดสั่งสอนบริวารในความเห็นผิดบุคคลนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับโคหัวหน้าโคที่มันเดินคดแต่ตรงกันข้ามถ้าหัวหน้าโคเดินตรงฝูงโคที่เดินตามบริวารก็เดินตรงชั้นใดในสมาคมใดประเทศใดหมู่ใดคามนิคมใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเคารพกติกาของบ้านเมือง ซึ่งคนหมู่มากเขาอยู่กันแล้วปฏิบัติตามข้อระเบียบที่บัณฑิตเขาวางไว้สมาคมนั้นสถานที่นั้นย่อมเจริญโดยส่วนเดียวนี่คือเป็นเรื่องของเปรียบเทียบให้ฟังว่าเรื่องกิเลสธรรมกับเรื่องความดีมันเป็นคนละฝ่ายกันเราจะเอาความดีมาเป็นความชั่วมันย่อมเป็นไปไม่ได้นะเรื่องของกิเลสเรื่องของความโกรธมันเป็นเรื่องของการแยกพรรคแยกพวกถามว่าตัวกิเลสมันเกิดขึ้นที่ไหนมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่กระบอกไม้ไผ่แต่ความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจถ้าเรียนอภิธรรมเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจโกรธแล้วเวลาพูดก็พูดแต่คำหยาบเหมือนพังผืดของควายยกพ่อยกแม่ยกก่นบรรพบุรุษออกมาด่าเปรียบกระเทียบเปรียบเลยนั่นแหละเวลาความโกรธเกิดนอกจากที่จะเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเวลาพูดก็พูดคำหยาบเวลาทำก็ทำเป็นสิ่งที่หยาบหยาบฆ่ากันตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะคือกายกรรมพูดออกไปทางวาจาเป็นวจีกรรมนึกในใจนึกเป็นไปในทางที่ผิดก็เป็นมโนกรรมมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในจิตแล้วมันไปไหนไปอบายภูมินะอย่างในเอกนิบาตอังคุตตรนิกายอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่มองเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่ไม่ยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเลยนะมิจฉาทิฏฐิเวลาสั่งสอนก็สั่งสอนธรรมะแนวที่ชั่วมันเป็นอธรรมเวลาทำก็ทำชั่วเวลาคิดก็คิดชั่วมันก็ได้แค่นั้นโทษของการทำชั่วมันไม่มีใครอยากเข้าใกล้ตายไปแล้วคติของคนทำชั่วมันก็มีอบายภูมิเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ติระฉานบ้างเห็นไหมนี่มันเป็นเรื่องที่เรามาเปรียบเทียบเพื่อจะให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกไม่ต้องไปมองคนอื่นต้องมองที่ตัวเราเองเรื่องของการปฏิบัติธรรมการเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นกิเลสของตนเองเห็นธรรมะก็คือเห็นจิตของตนเองมันปราศจากกิเลสเห็นธรรมะก็คือเห็นกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเห็นความทรุดโทรมของร่างกายนี่เขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นความโกรธเป็นธรรมะความโกรธเกิดขึ้นแก่ใครก็ทำใจให้เราร้อนกระวนกระวายทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่คนอื่นคนนั้นคนนี้ทำให้ใจของเราถ้าเขาด่าเขาว่าถ้าเรามองใจหูมันมีหน้าที่ได้ยินเสียงเมื่อเสียงมากระทบหูปัญญาไปรู้เสียงที่กระทบก็ดับมันไม่มีเราหรอกแต่ถ้าเราไปยึดเสียงว่าเขาว่าเรานั่นสิคือตัวปัญหาการศึกษาธรรมะก็คือให้รู้หน้าที่เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้รูปนามเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ส่วนโลภะโทสะโมหะอิจฉาริษยามานะทิฏฐิอันนี้เป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมที่ควรละเพราะตัวกิเลสนะมันเป็นเหตุทำให้นำความเร่าร้อนมาสู่จิตใจของเราการปฏิบัติธรรมอย่านึกว่าเราต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ญาติโยมหลายท่านเวลาจะไปปฏิบัติก็ไม่ค่อยมีเวลาเอ๊จะปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้าเป็นแนวสมาธิมันก็อยู่ไหนก็ได้แต่ว่าสถานที่อันสัปปายะก็จำเป็นเช่นว่าเราไม่เคยฝึกสมาธิเราจะอยู่ที่บ้านบางทีมันไม่เกื้อกูล เพราะที่ปฏิบัติมันก็ทำให้ใจของเราเกิดความสงบได้ท่านเรียกว่าหาอุบายอุบายสถานที่อันเป็นที่สงบทางด้านจิตใจเขาเรียกสัปปายะมีอยู่ถึง7อย่างมันต้องไปหาถ้าเราไม่ไปหาถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เป็นหรอกอาวาโสโคจโรพัสสังบุคคโลโภชนังอุตุอิริยาปเถติสัตเตนะหมายความว่าสิ่งที่เป็นสัปปายะอันสมควรแก่การเจริญสมาธินะมีอยู่7อย่างอาวาโสคือสถานที่อยู่ถ้าเราไปปฏิบัติธรรมจะไปวัดไปป่าที่ไหนเข้าไปมันตรงจริตของเราเลยนั่นที่นั่นใช่แล้วเป็นของเราเมื่อเข้าไปแล้วใจสงบใจเยือกเย็นนานแสดงว่าสถานที่มันเป็นสัปปายะแล้วเขาเรียกว่าอาวาโสคำว่าอาวาสก็แปลว่าที่อยู่ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนไม่จั่วแจด้วยเสียงสัตว์กลางวันไม่พลุกพล่านด้วยแมลงด้วยเสียงคนกลางคืนก็ไม่พลุกพล่านด้วยฝูงสัตว์นั่นเขาเรียกอาวาสสัปปายะที่อยู่ดีสองโคจรที่บิณฑบาตไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปนะก็หมายความว่าพอเป็นอยู่สะดวกสบายนี่เขาเรียกว่าโคจรสถานที่บิณฑบาตสถานที่หากินคล่องแคล่วนะสามพัสสังคือคำพูดสถานที่เราไปปฏิบัติครูบาอาจารย์คำพร่ำสอนมันตรงกับจริตของเราไหมบางทีเราเข้าไปได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดได้บรรยายโอ้มันใจเย็นอยู่มันเหมือนกับว่าจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมนั่นแสดงว่าคำพูดนั้นเป็นสัปปายะเป็นที่สบายทางด้านจิตใจเมื่อเข้าไปปฏิบัติใจก็มั่นคงนี่ผัสสังคือคำพูดข้อที่4ปุคคโลบุคคโลหรือปุคคละแปลว่าบุคคลที่เราไปร่วมปฏิบัติธรรมเป็นกัลยาณมิตรอัธยาศัยดีถูกกับจริตของเรานั่นถ้าเราไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นจิตจะมั่นคงแต่บางคนโทษเถอะนะยังไม่เคยรู้จักกันในชาตินี้พอเห็นหน้าเท่านั้นมันอคติเกิดขึ้นในจิตใจหมอนี้ใช่ไม่ได้เวลาพูดแต่ละคำก็ไม่น่าฟังเวลากิริยาอาการกระด้างกระเดื่องเวลาพูดจาปราศัยทีไรมันชวนให้ทะเลาะกันทุกทีนั่นแสดงว่าบุคคลนั้นไม่เป็นสัปปายะและข้อที่5โภชนังข้อที่6โภชนังเรื่องอาหารการกินก็สำคัญนะบางคนเนี่ยได้อาหารไม่ถูกปากปฏิบัติธรรมจนตลอดชีวิตก็จะไม่ได้บรรลุเพราะว่ามันได้กรรมฐานไม่เหมาะกันอย่างในพระธรรมบทท่านแสดงไว้เรื่องของภิกษุ30รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระบรมศาสดาแล้วไปอยู่ป่าญาติโยมก็จัดอาหารคาวและหวานอย่างดีมาอุปถัมภ์อุปถากแต่ว่าอาหารนั้นมันไม่ตรงกับจริตนางมหาอุบาสิกาก็เลยไปถามพระที่ท่านปฏิบัติธรรมไม่เห็นพระสักองค์เดียวไปถามคนเฝ้าอารามคือคนเฝ้าวัดบอกว่าพระไปไหนหมดคนเฝ้าอารามก็พระไปเจริญสมณธรรมคือไปปฏิบัติธรรมอยู่คนละทิศคนละทางถ้าอยากจะพบพระจะให้ทำยังไงคนรักษาวัดก็บอกว่าต้องเคาะระฆังพอเคาะระฆังเนี่ยพระก็เดินออกจากป่ามาคนละทิศคนละทางนางมหาอุบาสิกาคิดในใจว่าพระพวกนี้มาอยู่ป่ายังมาทะเลาะกันไปอยู่คนละทิศคนละทางก็เลยสอบสาวเล่าความมาทะเลาะกันเรื่องอะไรก็พระก็บอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันที่ไปอยู่คนละทิศคนละทางนั้นต่างไปประพฤติสมณธรรมไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาถามว่าการเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างโยมปฏิบัติได้ไหม พระเถระผู้เป็นหัวหน้าก็เจริญพรบอกว่าปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้นางก็ขอแนวทางการปฏิบัติพระก็สอนเรื่องอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อให้พิจารณาโดยความเป็นอสุภสัญญาเกิดสุญญตะสมสุญญตะนิมิตว่ามันไม่มีอะไรรูปนามขันธ์ 5มันไม่มีอะไรพระมหาเถระก็ให้อาการ32เนี่ยให้มหาอุบาสิกาเนี่ยไปเจริญพอไปนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเท่านั้นเองการบรรลุอริยมรรคอริยผลท่านบอกว่าบรรลุฟลับเดียวเนี่ยถึงอนาคามิมรรคอนาคามิผลพร้อมด้วยฤทธิ์โอ้พระธรรมคำสอนดีอย่างนี้เมื่อได้ฤทธิ์นางก็เข้าอภิญญาสมาบัติดูซิว่าพระ30รูปที่มาปฏิบัติท่านได้บรรลุมรรคบรรลุผลข้อไหนบ้างนางมองไปด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์แห่งตนด้วยทิพจักขุญาณไปดูโอ้ยพระเหล่านี้กังวลเรื่องอาหารปฏิบัติธรรมอยู่ถึง3เดือนแม้มรรคผลก็ยังไม่เกิดขึ้นนางก็ตรวจดูซิว่าพระรูปนี้ชอบอะไรรูปนั้นชอบอะไรนางรู้แก่ใจเลยภิกษุ30รูปได้อาหารไม่ถูกปากสมาธิก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่บอกว่าอาหารโภชนะนะมันเป็นสัปปายะแก่กรรมฐานเหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรก็กินได้มันต้องถูกใจด้วยพอได้อาหารถูกปากเท่านั้นเองนางมหาอุบาสิกาตรวจเช็ควารจิตแล้วก็นำอาหารตามที่พระต้องการพอได้อาหารถูกปากปฏิบัติธรรมวันนั้นแหละญาติโยมภิกษุ30รูปบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยนี่เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะจะไปบอกว่าโอ้ไปปฏิบัติธรรมเรื่องอาหารการกินก็คือเราก็เอาพอประมาณแหละนะอันนี้พูดให้ฟังว่าการปฏิบัติธรรมมันมีเหตุปัจจัยเกี่ยวโยงกันหลายส่วนเมื่อปฏิบัติธรรมมันก็ต้องได้บรรลุธรรมนี่ข้อที่6ข้อที่7อุตุอุตุก็คืออากาศพอดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปบางคนก็ชอบอากาศหนาวสมาธิดีบางคนก็ชอบอากาศร้อนสมาธิดีไม่เหมือนกันหรอก7ประการนี้มันเป็นอุบายที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เรื่องของบุญในศาสนานี่ก็จำเป็นอยู่นะเรื่องการปฏิบัติทำแนวสมาธิอย่างแนวสมาธิอาตมาก็นำพาญาติโยมให้ปฏิบัติอานาปานสติคือการดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นตัวกรรมฐานมันเป็นตัวอุบายที่จะทำให้ใจของเราเกิดความสงบแล้วก็การทำความสงบทางด้านจิตใจโดยการเจริญอานาปานสติคือผู้ปฏิบัติจะต้องนั่งคูบัลลังก์นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงหลับตาด้วยถ้าไม่ง่วงก็ลืมตาพอถ้าง่วงก็ลืมตาถ้าไม่ง่วงก็หลับตาสายตาทอดลงต่ำมีสติจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกพอตั้งสติก่อนหายใจเข้ารู้ตั้งสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้พอตั้งสติก่อนหายใจเข้าใจเกิดความสงบในเวลาหายใจเข้าชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งเรามีสติดูลมหายใจออกรู้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจออกชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งสติที่ระลึกก่อนหายใจเข้าสติที่ระลึกก่อนผ่อนลมหายใจออกตัวตั้งสติบ่อยๆอันนี้เรียกว่าทำความเพียรเพียรเจริญสมาธินี่เรื่องของสมาธิก็ไม่ยากพอใจเผลอก็ตั้งสติใหม่หลงลืมไม่เป็นไร สติเกิดให้ระลึกรู้แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญาปัญญามารู้กายรู้จิตต้องดูที่ปัจจุบันอารมณ์เวลานั่งกายนั่งคือกายทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ากายนั่งเป็นลักษณะอย่างไรกายนั่งคือกายส่วนบนตั้งแต่เสเอวขึ้นไปตั้งอยู่กายส่วนล่างก็ตั้งแต่เสเอวลงไปคดคู้อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ากายนั่งกายนั่งนี่ไม่ใช่เราเป็นเรื่องของรูปนะไม่ใช่เราเวลานั่งสติรู้ปัจจุบันสังเกตนะคำว่าปัจจุบันอารมณ์รูปนั่งคือกายทั้งหมดแต่คำว่าปัจจุบันอารมณ์อยู่ที่ความรู้สึกคือจิตไประลึกถึงถ้าจิตน้อมไปที่กายเบื้องบนมีศีรษะรูปนั่งส่วนบนคือศีรษะนั่นเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าดูสิโยมพอหายใจเข้าทรวงอกไหวตึงท้องไหวตึงถามว่าที่ไหวตึงที่ทรวงอกที่ท้องจิตมันวางอะไรจิตมันวางกายเก่ากายเก่าคือรูปเก่ารูปเบื้องบนศีรษะรูปนั่งส่วนนั้นจิตดับแล้วคำว่าดับในที่นี้ก็คือจิตทิ้งอารมณ์นั้นแล้วจิตจึงมารู้อกรู้ท้องบางทีจิตน้อมไปรู้ขาที่กระทบกับพื้นนะที่ก้นกบกระทบก้นย้อยกระทบกับพื้นเวลากายกระทบกับพื้นปัญญาเกิดไปเห็นรูปกายส่วนล่างปรากฏแก่ความรู้สึกเรียกว่ารูปส่วนกลางดับไปรูปส่วนร่างจึงปรากฏถามว่ารูปกายเบื้องบนกายท่ามกลางกายท่ามล่างมันไม่ใช่ตัววิปัสสนาต้องเข้าใจมันเป็นเรื่องของกรรมฐานกรรมฐานศัพท์นี้แปลว่าอุบายทำให้เกิดปัญญาปัญญาเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จะไปพัฒนาจิตของเราให้มันไวต่อการรับรู้มันต้องสังเกตนะต้องสังเกตอย่างญาติโยมขับรถใหม่ๆนี่กลัวพวงมาลัยหลุดจับแน่นเลยแต่พอขับชำนาญแล้วเอามือประคองไว้เท่านั้นแหละเมื่อไฟแดงเกิดเท้ามันจะไปเหยียบเบรกทันทีเวลาจะเข้าเกียร์มันเหยียบคลัตช์ทันทีเวลาเหยียบคลัตช์เฟืองจ่ายคลัตช์มันก็แยกจากกันเข้าเกียร์ใหม่พอเข้าเกียร์ก็เริ่มปล่อยคลัตช์เหยียบคันเร่งเครื่องก็ทำงานคือมันจะทำงานของมันโดยออโตเมติกมันเป็นธรรมดาของมันเวลาถึงทางจะเลี้ยวซ้ายมันก็พวงมาลัยหักซ้ายเวลาจะเลี้ยวขวาพวงมาลัยหักขวาอันนี้ถามว่ามันใครไปสอนไม่ใช่หรอกคือจิตมันชินการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเพื่อละวิปลาสธรรมความเห็นคลาดเคลื่อนความเห็นผิดมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราเช่นว่าที่เรามานั่งฟังอาตมาบรรยายอยู่เนี่ยขณะที่นั่งฟังอยู่นั้นจิตตั้งใจฟังนี่เป็นสมาธินะโยมพอฟังแล้วจึงเข้าใจอ๋อกายเบื้องบนดับกายท่ามกลางปรากฏกายท่ามกลางหมดไปกายเบื้องล่างจึงมีถามว่าการรู้มันรู้ทีละขณะเห็นของเก่าดับไปเห็นของใหม่เกิดขึ้นให้สังเกตไม่ต้องไปพูดว่าของเก่าดับไปของใหม่เกิดขึ้นแต่ให้ทำความรู้สึกตามดูว่ารู้อย่างใดให้กำหนดอย่างนั้นเรื่องของวิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาถ้ามันชินแล้วมันก็จะไปละไปวางปัญญาเกิดมันละความเห็นผิดทำลายถ่ายถอนความเห็นผิดให้หมดไปนี่เป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้เวลากายยืนเหมือนกันโยมกายนั่งเป็นเช่นไหนกายยืนก็เป็นเช่นนั้นสังเกตบางคนดูที่ท้องพองยุบพองขณะหนึ่งยุบขณะหนึ่งตัวรู้นะโยมรู้พองขณะหนึ่งรู้แล้วหมดไปพอยุบขณะหนึ่งรู้แล้วก็หมดไปพองขณะหนึ่งยุบ รู้แล้วก็หมดไปตัวปัญญาที่ไปเห็นอารมณ์พองขณะหนึ่งปัญญาที่ไปเห็นอาการของรูปมันยุบขณะหนึ่งตัวความรู้เนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาตัวพองยุบมันเป็นกรรมฐานบางทีจิตน้อมไปรู้กายเบื้องบนมีศีรษะรูปยืนส่วนหน้าเป็นปัจจุบันบางทีมารูปรู้รูปกายยืนท่ามกลางคือทรวงอกท้องรูปยืนส่วนอกก็ดีรูปยืนส่วนท้องจึงปรากฏแก่ความรู้สึกคือกายเก่าดับไปกายใหม่ก็เกิดขึ้นพอจิตน้อมไปดูกายเบื้องล่างทิ้งกายเบื้องบนและจึงไปรู้กายเบื้องล่างไอ้ตัวความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนาไปเห็นกายปรากฏโดยความไม่เที่ยงยืนเดินนั่งนอนนอนก็เหมือนกันนอนก็ดูอิริยาบถที่นิ่งที่ยาวราบกับพื้นปฏิบัตินั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้แต่ถ้าเดินเนี่ยดูเฉพาะอาการไหวกายส่วนใดมีการเคลื่อนไหวปรากฏชัดให้กำหนดกายส่วนนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมมันก็ยังไม่เข้าไปรับรู้เมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมการเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะเกิดการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่การเจริญสติเวลาจิตนึกคิดล่ะเดินดูเฉพาะอาการที่ไหวยกกายขึ้นเคลื่อนไปกายไปโยกกายไปแต่ละขณะแต่ละขณะวิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญานะแต่ถ้าเป็นนามแล้วความรู้สึกนึกคิดความโลภเกิดอยากถูกลอตเตอรี่อยากจะไปทำบุญอยากจะพักผ่อนมีสติตามดูด้วยว่าความคิดอยากความคิดปรารภพอใจอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นโลภะเมื่อมันไม่ได้สมประสงค์ก็ไม่ชอบใจโกรธให้ดูนามธรรมที่ในใจว่าโอ้ความโกรธนี่มันก็ไม่เที่ยงความโลภมันก็ไม่เที่ยงความโกรธมันก็ไม่เที่ยงเวลาความโกรธเกิดขึ้นให้มองเห็นเป็นธรรมะอย่านึกว่าโกรธเป็นเราความโกรธนั้นมันมีเหตุปัจจัยมันจึงเกิดเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันจึงดับส่วนความหลงผิดเช่นโมหะหลงว่ากายเป็นเราหลงว่าจิตเป็นเราเนี่ยคือกายเรานั่นคือจิตเป็นเราใช่ไงเราชอบใช่ไหมโยมโลภะมันเป็นน้ำไม่ใช่เราแต่เราไปเห็นความชอบใจว่าเป็นเรานี่เขาเรียกว่าโมหะเป็นประธานไปสัมปยุตกับโลภะคือไปเกิดร่วมกับโลภะเห็นธรรมะก็คือเห็นสภาพธรรมะนามธรรมและรูปธรรมที่มันปรากฏตามความเป็นจริงนั่นน่ะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องอบรมฟังกันไปนะญาติโยมนะมองดูเวลาก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วล่ะวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร